วกเรามาวัดนะกันนานแล้วนะหลายครั้งแล้วพอรู้ไหมว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายตัวแทนบางคนมีจนที่ไปถึงใบโพต้นโพอันนี้ก็ยังประถูกนะบางคนจะนึกถึงธรรมจักรธรรมจักรนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมมากกว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงปฐมเทศนาบางคนก็นึกถึงกวางนะกวางนั่นก็เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเรียกป่ากวางนะสำคัญยังไงก็สำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะหรือปฐมเทศนาสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านี่ที่จริงก็เห็นได้ง่ายนะแต่ว่าอาจจะเห็นจนชินนะก็คือดอกบัวดอกบัวนี่เป็นสัญลักษณ์ที่แท้นะของพระพุทธเจ้าสังเกตดูพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่มีในวัดเนี่ยนะหรือที่ไหนก็ตามนี่ลองสังเกตดูดีๆก็จะเห็นนะว่าพระเจ้าประทับหรือนั่งอยู่บนดอกบัวมีกลีบบัวอยู่ทุกรูปเลยนะเวลาจะบูชาสักการะพระพุทธเจ้าก็มักจะใช้ดอกบัวทำไมดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าดอกบัวนี่มีลักษณะพิเศษนะคือว่าเกิดใต้น้ำนะแต่ว่าโตพ้นน้ำเวลาโตก็โตเหนือน้ำแล้วก็ไม่เปียกน้ำอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะของคนที่เกิดมาในโลกนะแต่ว่าสามารถไปอยู่เหนือโลกได้เกิดมาจากกามแล้วก็เติบโตนะท่ามกลางกามแต่ก็สามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือกามได้เรียกว่าเกิดมากับทุกข์ก็ได้นะการเกิดก็เป็นทุกข์นะเกิดมาพร้อมกับทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าไม่ว่าองค์ไหนก็ตามนะเกิดมาพร้อมกับทุกข์แต่ว่าก็สามารถจะอยู่เหนือทุกข์ได้แล้วก็ทุกข์ไม่อาจแปดเปื้อนได้อันนี้ก็จึงเอาดอกบัวนี่มาเป็นตัวแทนหรือเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ไหนก็ตามพระพุทธเจ้ามีทรงอยู่ในโลกนะตัวอยู่ในโลกแต่ว่าใจมันอยู่เหนือโลกโลกก็ไม่ติดโลกดอกบัวนี่ใบบัวด้วยนะไม่เปียกน้ำ น้ำตกลงมาก็ไม่สามารถจะฉาบให้เปื้อนได้ก็เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็รวมถึงพระอรหันต์ด้วยอกิเลสก็ไม่สามารถจะแปดเปื้อนได้ความทุกข์ก็ไม่สามารถจะฉาบติดได้โลกธรรมก็เหมือนกันนะโลกธรรมก็ฉาบไม่ติดโลกธรรมคืออะไรโลกธรรมก็คือลาภยศสุขสารเสริญอันนี้เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวกใครๆก็ชอบแต่ว่ามีบวกก็ต้องมีลบนะโลกธรรมฝ่ายลบก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์โลกธรรมแปลว่าธรรมะประจำโลกธรรมะประจำโลกหมายความว่าสิ่งที่มันอยู่ประจำโลกแล้วก็มาคู่กันโลกธรรมฉาบไม่ติดก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี้ท่านไม่ติดในลาภไม่ติดในยศไม่ติดในสรรเสริญไม่ติดในสุขเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่านินทามีทุกข์ก็ไม่ทำให้จิตใจหวั่นไหวมีลาภเนี่ยแต่ไม่ติดลาภมียศแต่ไม่ติดยศก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้นี่พระองค์เคยมีสุบินนิมิตนะคือฝันมีฝันอยู่หลายข้อหลายอย่างฝันอย่างนี้คือทรงเดินไปเดินมาอยู่บนกองภูเขาไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะเป็นภูเขาอุจจาระภูเขาขี้นะฝันอย่างนี้ก็ดูเหมือนฝันร้ายนะฝันถึงขี้อ่ะนะเป็นกองภูเขาเลยแต่พระองค์ฝันว่าเดินไปเดินมาบนกองภูเขาที่เต็มไปด้วยขี้หรืออุจจาระแต่ว่าอุจจาระหรือขี้นั้นก็ไม่ติดไม่เปื้อนเลยแปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์นี่จะทรงมีลาภสักการะมากมายหลากหลายสักการะลาภกำลังไหลเรียกว่าไหลมาเทมาแต่ว่าพระองค์ไม่ติดนะไม่ติดในลาภไม่ติดในลาภคือว่าไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะว่าลาภนี้ก็พระองค์มองว่าก็มันไม่ต่างจากอุจจาระนะไม่ต่างจากขี้นะไม่ได้เป็นของที่น่ายินดีก็ฝันแปลกนะแล้วเปรียบลาภสักการะกับขี้นะยิ่งมีมากๆก็เหมือนกับกลายเป็นกองขี้เลยแต่ว่าพระองค์สามารถจะเดินไปเดินมาบนกองขี้ได้โดยที่ขี้ก็ไม่เปื้อนอันนี้เรียกว่าไม่ติดลาภไม่ติดสักการะหรือเวลาเสื่อมลาภเสื่อมสักการะก็ไม่ทุกข์นะก็เพราะไม่ติดแล้วไงพอไม่ติดคือไม่ดีใจพอสูญไปเสียไปก็ไม่เสียใจเหมือนกับคนที่ลอยอยู่บนพื้นนะยิ่งลอยอยู่บนลอยเหนือพื้นเท่าไหร่ลอยสูงเท่าไหร่ตกลงมาก็เจ็บเท่านั้นเวลาใจยินดีเนี่ยยินดีก็เหมือนกับใจลอยเวลามีคนชมเราเรียกว่าตัวลอยนะมันเป็นสำนวนนะเวลามีคนชมเราก็บอกว่าตัวลอยเลยนะตัวลอยคือใจมันลอยใจมันฟูนะแต่ไม่มีอะไรที่จะลอยอยู่ได้ตลอดนะถึงเวลาก็ต้องตกลงมานะยิ่งลอยสูงเท่าไหร่ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บนะหมายความว่าคนที่ ยินดีมีความสุขเวลาได้ลาภเวลาเสื่อมลาภก็ทุกข์นะยศก็เหมือนกันนะคำชมคำสรรเสริญเวลาคนชมก็ดีใจตัวลอยแต่เวลาเขาไม่ชมหรือเวลาเขาด่าเขานินทาก็เหมือนกับตกลงมาเจ็บนะนั้นเวลาถ้าไม่อยากเจ็บเวลาไม่อยากทุกข์เวลาคนตำหนิคนนินทาก็อย่าไปดีใจเวลาคนสรรเสริญชื่นชมเหมือนกับเวลาคนชมเราก็ตัวไม่ลอยก็ยังอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นนี่มันแน่นอนเลยนะว่าไม่มีคำว่าตกเวลาคนชมก็ไม่ลอยตัวอยู่บนพื้นใจอยู่บนพื้นเวลาคนตำหนิคนด่าว่าก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้ลอยก็เลยไม่มีคำว่าตกนะถ้าไม่อยากตกก็อย่าลอยนะอยู่บนพื้นนี่แหละก็คือว่าเป็นปกติเป็นกลางๆไม่ฟูไม่แฟบไม่ลอยไม่ตกหรือจมอันนี้เรียกว่าโลกธรรมฉาบไม่ติดนะวิสัยของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็คือโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกก็ไม่เปื้อนนะก็เปลี่ยนมันก็ดอกบัวนะหรือใบบัวน้ำหยดลงมาก็ไม่เปื้อนไม่ติดเพราะนั้นเวลาเราเห็นดอกบัวนะหรือเห็นใบบัวนะก็ให้ลองนึกแบบนี้บ้างว่าทำไงเนาะใจเราจะเป็นเหมือนดอกบัวเป็นเหมือนใบบัวกิเลสฉาบไม่ติดนะโลกธรรมฉาบไม่เปื้อนถ้าไม่อยากทุกข์นะก็ต้องทำอย่างนี้แหละคือว่าโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกไม่เปื้อนได้ก็ไม่ดีใจเสียก็ไม่เสียใจเวลาได้ก็ให้นะเวลามีก็ให้ไม่ได้หวงเอาไว้ไม่ใช่อยากจะมีมากๆคนเดียวเวลามีก็ให้เวลาเสียไปก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้นะถึงแม้ว่าเป็นแค่ปุถุชนนะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์นะก็ทำได้ฝึกได้ฝึกใจของเราให้เป็นเหมือนดอกบัวเวลาได้ลาภก็ไม่ดีใจเวลาเสื่อมลาภก็ไม่เสียใจจิตใจเป็นปกติได้หรือเวลาเสื่อมลาภนะเวลาเจอเหตุร้ายก็มองว่าดีไปหมดนะไม่มีอะไรจะทำให้ทุกข์ได้ความทุกข์ไม่อาจจะมาจับต้องแปดเพื่อนติดใจได้มีอะไรแย่ๆก็ดีหมดนะเคยได้ฟังเรื่องของหลวงพ่อดีเนาะไหมจำไม่ได้ว่าเคยเล่าให้ฟังหรือยังหลวงพ่อดีเนาะท่านอยู่อุดรนะหลวงพ่อดีเนาะนี่อะไรเกิดขึ้นกับท่านท่านก็ว่าดีไปหมดมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งโยมมาโยมจะโยมนิมนต์ท่านจะไปรับไปงานโยมอยู่ไกลนะก็มารับแต่เช้าเลยจะรับไปฉันเช้าด้วยก็หลวงพ่อก็รอแต่เช้าเจ้าภาพก็ยังไม่มารับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็ดีเนาะพอไม่มาเราก็ฉันที่วัดนี่แหละ หลวงพ่อก็เลยฉันได้ไม่กี่คำเอามามาซะละท่านก็ดีเนาะไปฉันนอกบ้านไปฉันนอกวัดบ้างเอารถมารับเขาบอกว่าไปไม่ถึงงานรถเกิดเสียหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะนั่งชมวิวคนขับรถซ่อมยังไงก็รถมันก็ไม่ขยับนะมันต้องเข็นก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไม่ใช่แค่นิมนต์ลงจากรถนะให้มาช่วยเข็นด้วยนะเข็นรถหลวงพ่อว่าดีเนาะได้ออกกำลังกายไปถึงงานปรากฏว่ามันเลยเวลาไปแล้วมันเลยเพลนไปแล้วหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะนะไม่ต้องฉันก็ดีเหมือนกันพอเลยเวลาเที่ยงก็ได้เวลาแสดงธรรมหลวงพ่อมันจะไม่ทันได้ฉันสักคำเลยนะข้าวก็ต้องขึ้นแสดงธรรมท่านก็ว่าดีเนาะเหมือนกันนะมาถึงก็ได้ทำงานเลยคือถ้าไม่มีคำว่าบ่นเลยนะอะไรเกิดขึ้นกับท่านก็ดีทั้งนั้นก็มีเรื่องมากกว่านั้นนะมีการโจรมันขึ้นกุฏิท่านโจรก็บอกว่าเนี่ยจะมาปล้นแล้วหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะของเยอะแยะที่เกียรติเฝ้านะเครื่องบริขารอะไรต่างๆที่คนถวายท่านมันมากองอยู่ที่กุฏิท่านก็บอกก็ดีนะไม่อยากจะเฝ้าของพวกนี้แล้วเอาไปก็ดีเหมือนกันโจมันบอกว่าไม่ได้เอาแต่ของนะจะฆ่าหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะโจถามว่าดียังไงก็แก่ป่านนี้แล้วนะอยู่ไปก็เป็นทุกข์ตายก็ดีเหมือนกันนะจะได้หมดทุกข์ไอ้โจมก็เลยเอายังไงดีนะสุดท้ายก็บอกว่างั้นไม่ฆ่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะดียังไงก็ดีเนี่ยถ้าแกฆ่าฉันเนี่ยแกก็ต้องมันก็มีบาปติดตัวต้องหนีตำรวจไม่นานก็ต้องถูกตำรวจจับแถมตายก็ลงนรกอีกนะไม่ฆ่าก็ดีแล้วคือหลวงพ่อว่าอะไรก็ดีไปหมดสุดท้ายนี่โจรก็ยอมนะยอมหลวงพ่อหยุดเลิกปล้นเลยเพราะว่าได้ฟังธรรมจากหลวงพ่ออันนี้คนที่อุดรนี่ก็เคารพนับถือท่านมากตอนหลังท่านได้เลื่อนเป็นชั้นเทพหรือชั้นธรรมนี่นะมีราชทินนามว่าสาธุอุทานธรรมวาทีก็คือดีเนาะแปลว่าง่ายว่าดีเนาะอุทานเป็นธรรมะไปหมดอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่เป็นบุคคลที่นะไม่หวั่นไหวไปกับอะไรไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือเสียก็ใจก็เป็นปกติได้หรือรู้จักมองในแง่ดีอะไรไม่ดีก็คนทั่วไปมองไม่ดีท่านก็มองว่าเป็นดีไปหมดอันนี้ก็เป็นวิสัยของนะผู้ที่มีปัญญานะมีปัญญายังไงก็มีปัญญาเห็นว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะจะไปยึดติดถือมั่นมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆนะมีปัญญาตรงที่ว่าสามารถจะมองเห็นข้อดีของทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นก็ดีไปหมดเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เร็วนะก็เสียหมดแม้แต่ขี้นี่ก็ยังมีข้อดีมีประโยชน์เวลาพุทธเจ้าฝันว่าได้เดินอยู่บนกองขี้นะที่สูงเป็นภูเขานี่นะขี้นี่ก็หมายถึงลาภสักการะไม่ใช่ว่ามันมีโทษไปหมดนะมันก็มีข้อดี พระพุทธเจ้าก็รู้จักใช้ลาภสักการะเป็นประโยชน์แต่พวกไม่ติดนะเหมือนกับพวกเรานะก็รู้ว่าขี้มีประโยชน์นะแต่ว่าก็ต้องระวังอย่าให้ขี้มันมาถูกตัวเอาขี้ไปทำเป็นปุ๋ยได้นะเวลาเราใช้ลาภสักการะก็ทำอย่างนั้นแหละคือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าอย่าให้มันมาผูกใจติดใจเราตักขี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แต่ว่าเราต้องระวังรักษาไม่ให้มันมาถูกตัวพอถูกแล้วเหม็นลาภสักการะเราก็ใช้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าอย่าให้มันมาถูกหรือว่าฉาบเปื้อนจิตใจของเจ้าของอันนี้แหละคือวิสัยของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีเป็นบัณฑิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือนี่แหละเปรียบเหมือนกับดอกบัวเปรียบเหมือนกับใบบัวนะเกิดใต้น้ำโตเหนือน้ำแล้วก็ไม่เปียกน้ำอยู่ในโลกแต่ก็อยู่เหนือโลกไม่ติดในโลกเอาล่ะวันนี้ก็พูดกันเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวอาตมาก็ต้องเดินทางต่อไปกรุงเทพนะเอาล่ะก็ลาศีลเลย